δέντρη που όλο τρώει, που όλο που κόνεται θέλει ψητά. Σε ταβέρνες και εστιατόρια χώνεται θέλει ψητά. Για να φάει να χορτάσει, ώσπου να σκάσει θέλει ψητά, θέλει ψητά. Σπάλες, βριζόλες κι αρνιά σου βλυσμένα άκρη, χοιρινά καπνιστά. Χοντρή που όλο τρώει, που όλο που κόνεται θέλει ψητά. Σε ταβέρνες και εστιατόρια χώνεται θέλει ψητά. Για να φάει να τυλώσει κι ας ξεχυλώσει θέλει ψητά, θέλει ψητά. Σπάλες, βριζόλες κι αρνιά σου βλυσμένα και χοιρινά καπνιστά. Το βρήκαμε, παλιό τραγούδι είναι αυτό, το βρήκαμε εδώ στα αρχεία που έχουμε. Είναι με τίτλο Θέλει ψητά. Από του Πνίχτε Λούγκερ στα Κουνέλια. Είναι ο τίτλο συγκροτήματο. Συγκροτήματο, έτσι λέγεται. Δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ούτε ακόμα. Ξέρω αν υπάρχει ακόμα, αλλά τέλο πάντων. Μα στέλναν παλιακά οι τραγούδια. Οι Λούγκερ υπάρχουν. Όχι, σαν συγκρότημα υπάρχουν γενικώ. Σαν συγκρότημα, λέω, αν υπάρχουν, δεν ξέρω. Είναι όλο μαζί. Πνίχτε Λούγκερ στα Κουνέλια ήταν ο τίτλο. Μα είχαν φέρει το δίσκο του παλιά. Το ναι, ναι. Ο τίτλο λοιπόν θέλει ψητά. Λόγω τη ημέρα, επειδή όλοι. Κατ' εξαίρεση. Έχει κανείς κουράγιο, διάθεση για Τσικνοπέμπτη γενικότερα? Μια ευκαιρία να τη φας κρέας λίγο το χρόνο θα ναι, τη βρεις. Δεν είχες χθες, δεν θα έχεις αύριο. Τι είμαστε τώρα, κρεατοφάγος λαός. Ναι. Α, αυτό όχι. Κάποτε είχε μια αξία κάποτε που δεν τρώγαν πολύ κρέας οι άνθρωποι και το είχαν ως ανάσα κτλ. Αλλά σήμερα. Τώρα δεν έχουν ανάσα από το κρέας. Δεν παίρνουν ανάσα από το κρέας, οπότε. Τι νόημα έχει. Μα, με πάση περιπτώσει. Εντάξει, σβήνει τις ενοχές σήμερα. Δηλαδή θα πας στο σπλινάντρο χωρίς ενοχή. Χθες είχες, λες, τι έκανα. Ποιος είχε ενοχή. Τι γουρούνια έκανα χθες. Ποιος έχει ενοχές. Σήμερα είναι χριστιανικό. Δεν έχουν ενοχές για τίποτα. Θα έχουν για αυτά. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ. Στη Τσικνοπέμπτη στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Του Μαρτίου. Του Μαρτίου μηνός. Ναι, του Μαρτίου μηνός. Γιατί και Τσικνοπέμπτη αλλού μήνα. Τα θέματα είναι πολύ ωραία αυτά που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Τα βλέπετε, τα ξέρουμε, τα ζούμε. Χειρότερα γίνονται, καλύτερα δεν γίνονται. Καλά. Χειρότερα για να έρθει το καλύτερα, γιατί πλησιάζει και το Πάσχα. Δεν έχει ενημερώσει μου ο λέει εδώ ο Ιωσήφ Καλαμαράκης που τα παρακολουθεί αυτά, ναι. Ότι το συγκρότημα αυτό που λέμε οι Λούγκρες εξελίχθηκαν σε Kiss Madiam για τις ανάγκες talent show. Αλήθεια. Ναι, ναι, τώρα μόλις μου το έστειλε. Ούτε εγώ, αλλά. Α, τους ξέρω τους Kiss Madiam. Είναι... Είχα πάει στο X-Factor σε κάποια από αυτά. Ναι, μπράβο, είναι, δεν ξέρω, είναι ενημερωμένος αυτά, τα παρακολουθεί. Την εξέλιξη γενικότερα των Λουγκρών. Μουσικών πραγμάτων σε αυτόν τον τόπο, έλεος, αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, το θέμα το προσφυγικό παίζει με διάφορους τρόπους, είναι πρώτο. Σε όλη την Ευρώπη πια. Τα έλεγε ο Τσίπρας ότι θα επηρεάσει την Ευρώπη και θα την αλλάξει. Αυτό εννοούσε. Δεν ξέρω. Ότι θα την αλλάξει. Το είπε προς το καλό. Όχι. Όχι. Ότι έχει αλλάξει η Ευρώπη σε ένα χρόνο, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Προς το φασιστικό και προς το ακροδεξιό. Καλά, μπορεί να Ευρώπη. Δεν το χρόνο αυτό ο Τσίπρα. Όχι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Τέτοια Ευρώπη προς τα εκεί θα πήγαινε. Έχει αρχίσει και άργησε, ναι, ναι, και άργησε και νομίζω από τη στιγμή που άνοιξε την πόρτα πηγαίνει κανονικά. Όταν βλέπω και αυτούς τους υπουργούς των νεόκοπων χωρών, έτσι, των μικρών χωρών, Σλοβακίες, Σλοβενίες, Τσεχίες, ναι, ναι, ναι. Η Πολωνία που είναι και μεγαλύτερη, πάνω οι Βαλτικές, που έχουν έτσι μια νέοι στην περισσότερη, φαντάζομαι και σπουδαγμένοι, χαρτογιακάδες, τους λες άνετα έτσι και από την όψη. Αλλά πέρα είναι από σωστό την όψη. Το χαρτογιακάς είναι white collars. Ναι, ναι, εντάξει. Να. Όλοι αυτοί πια που δεν έχουν καμία σχέση και με τις γενιές του πολέμου. Mm. Που ήταν κάποιες γενιές παλιότερες πολιτικών στην Ευρώπη που είχαν μια έννοια να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα και τους βλέπεις τώρα τούτοι εδώ με τι άνεση παίρνουν αποφάσεις, σπέρνουν το μίσος για να σώσουν υποτίθεται τις χώρες τους, ενώ αν κάτι συμβεί οι χώρες τους θα την πληρώσουν πρώτες. Όλη αυτή η άγνοια, η κάθε κίνηση πώς μπορεί να συνδυαστεί, η άγνοια του παρελθόντος, άμα δεν ξέρεις το έδαφος πατάς, δεν πατάς στερέα στο έδαφος που σου έχει τύχει και δεν υπάρχουν και τα προηγούμενα. Νομίζω μια από τις αιτίες, μια δεν είναι η πρώτη, μια από τις πρώτες 10 αιτίες είναι και αυτή. Αυτή η άγνοια αυτών των ηγετών που δεν έχουν τίποτα απολύτως, δεν έχουν κανένα δισταγμό. Ναι. Να κάνουν οτιδήποτε. Αγνή, αγνή προσέγγιση μου φαίνεται. Δεν ξέρω αν είναι απλά άγνοια ή απλά. Όχι, δεν είναι άγνοια. Είναι συνδυασμός. Συνδυασμός άγνοιας και παραγγελιάς. Όλα μαζί. Άμα είσαι αντίστακτος και δεν έχεις κάποιο υπόβαθρο έτσι να σε κρατάει ηθικών αρχών, πες το ιδεολογικού πλαισίου ή οτιδήποτε άλλο, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Και ιστορίες και πολιτισμού επίσης, αν σε κρατάει κάτι. Όλα μαζί. Βγήκε χθες ποιος ήταν, ο Σλοβάκος ή ο Σλοβένος, τον μπερδεύω τώρα. Και είπε ότι. Ναι, από Σλό, έτσι και έτσι δεν έχει σημασία. Και είπε ότι η Ελλάδα να γίνει hot spot. Όλη η Ελλάδα να είναι ένα hot spot για να σώσει την Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει αυτό για μια άλλη χώρα, για 10 εκατομμύρια. Είμαστε και περισσότεροι σε πληθυσμό εμείς από αυτούς. Και λέει αυτό για κάποια άλλη χώρα. Είναι μια άλλη ερμηνεία από αυτό που έλεγε μπορεί ο Σαμαράς έχει... κάποτε. Τι έλεγε ο Σαμαράς. Το Wi-Fi. δεν το έλεγε direct. Ναι. Εννοούσε αυτό, αλλά μην πέσει πάνω μας. Wi-Fi, hotspot θα γίνουμε. Α, αυτό εννοούσε ο Σαμαράς. Πιστεύεις ότι θα εννοούσε κάτι άλλο ο Σαμαράς. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο Σαμαράς. Ξέρεις τις ιδέες. Ξέρω τι εννοεί ο ηγέτης. Σλοβένος ή Σλοβάκος. Θα το ξαναδούμε. Αυτή η ευκολία που βγαίνουν και λένε αυτό. Θυμίζει παλιές εποχές, παλιές δεκαετίες, οι οποίες μαθηματικά οδήγησαν εκεί που οδήγησαν. Φαίνεται το χρειάζεται η Ευρώπη πάλι ένα τέτοιο μάθημα, μια τέτοια περίοδο. Θα φανεί, θα φανεί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, με όλα αυτά, έχει μεγάλη σημασία, λέω εγώ τώρα, η ψυχραιμία στο δημόσιο λόγο. Δημόσιος λόγος είναι και από τους δημοσιογράφους. Σλοβάκος, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός λοιπόν ήταν. Η ψυχραιμία έχει μια σημασία και ξέρεις τι λένε πολλοί μαρατσιστοί σήμερα. Αν πεις κάτι για την Ελλάδα, θεωρείς αν θέλεις ή φιλέλληνας ή χρυσαυγίτης ή ακροδεξιός ή ρατσιστής. Όχι ακριβώς, μπορεί να μην θεωρηθείς, αλλά έχει σημασία τι συνδυασμούς κάνει το ανθρώπινο μυαλό στο δημόσιο λόγο. Αυτός που λέει κάτι και πώς μπορεί να γκελάρει αυτό στην κοινωνία. Άκου λοιπόν το πρωί στο Sky, στην πρωινή εκπομπή, είχε μια συζήτηση ο Λυριτζής, η καλεσμένη και ο οικονόμου. Και τι είπανε για το θέμα των κατασκηνώσεων, γιατί η κυβέρνηση προτίθεται να πάρει και κάποιες κατασκηνώσεις που πηγαίνουν τα παιδιά το καλοκαίρι, ναι, πολύ χρήσιμο με την οικονομική ανέχεια, την κρίση και όλα αυτά. Λοιπόν, το σκοπεύει να πάρει κάποιες κατασκηνώσεις που είναι ήδη έτοιμες, έχουν και μαγειρία και τουαλέτες και σκηνές, να τις χρησιμοποιήσει για αυτό το μοναδικό πρόβλημα που φέτος, ελπίζουμε όχι άλλη χρονιά, να έχει η Ευρώπη και η Ελλάδα. Και άκου πώς εξελίχθηκε ο διάλογος. Να συμφωνήσουμε, να ανοίξουν οι κατασκηνώσεις λοιπόν των Δήμων. Άρα θα χαθεί κατασκηνωτική περίοδος για τα. Είναι σίγουρο αυτό. Με αυτό λένε. Να λειτουργήσουν. Δεν είπε κανείς όχι. Να λειτουργήσουν, να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Ναι. Η κατασκηνωτική περίοδος χάθηκε για τα παιδιά. Δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχει. Άρα οι γονείς, το καλοκαίρι να ξέρουν λοιπόν οι γονείς ότι δεν θα στείλουν τα παιδιά τους. Είναι μια μεγάλη ανάσα για τους γονείς αυτό. Είναι μια μεγάλη ανάσα. Ναι, απλά έχουμε και ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, φεύγουν από πόλεμο. Το ίδιο πράγμα, παιδιά. Το ερώτημα είναι αν έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει γίνει, παιδιά, τίποτα από τα υπόλοιπα. Κακά τα ψέματα. Στα χωράφια τους έχει κυβέρνηση και πεταμένους στο λιμάνι και στις πλατείες. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εντάξει, πρέπει να το λέμε αυτό. Και τώρα ψάχνει να επιτάξει τις κατασκηνώσεις που πάνε τα Ελληνόπουλα. Όταν το λες έτσι, υπάρχει ένα δίκαιο. Όντως, αυτές οι κατασκηνώσεις πάνε παιδιά ανθρώπων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ή και να έχουν δεν έχει καμία απολύτως σημασία, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να είναι και η μοναδική περίοδος διακοπών αυτών των παιδιών. Όταν όμως το πετάς έτσι στο δημόσιο λόγο, που είναι ταραγμένος ο δημόσιος λόγος και οι Έλληνες και γενικότερα όλοι είμαστε σε μια ταραχή, λίγο στα κάγκελα ή στα κεραμίδια, και λες ότι αυτές οι κατασκηνώσεις είναι για τα Ελληνόπουλα και δεν θα πάνε φέτος τα Ελληνόπουλα, επειδή μπορεί σε κάποιες από αυτές να πάνε πρόσφυγες. Τα μοιάσματα οι πρόσφυγες, μάλλον. Αυτό απορρέει. Όλα αυτά δεν ότι τα λες. Ότι πάνε Ελληνόπουλα, ναι. Και αύριο θα είναι μολυσμένα. Αλλά από τα εννοείς. Νομίζω φορτώνεις υπερβολικά την ατμόσφαιρα και δεν υπάρχει τέτοιος λόγος να γίνει αυτό. Πώς δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, από ποια πλευρά το λες αυτό? Από τη δική μου. Α. Γιατί από την αποκή πλευρά μπορεί να υπάρχει λόγος να γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος. Βοηθάει λίγο την κατάσταση. Πώς δεν υπάρχει. Πάντως να σου πω κάτι. Είναι το Ελληνόπουλο που όντως έχει ανάγκη, το ξαναλέω, και βάλεται η οικογένειά του μέσα στα χρόνια της κρίσης και θέλει και πρέπει να πάει στην κατασκήνωση κτλ. Νομίζω, αν για μια χρονιά δεν πάει και του εξηγηθεί από την οικογένεια ότι αντί για να πας εσύ να περάσεις 20 μέρες που τις έχεις πολύ ανάγκη, όντως, θα πάει ένα παιδάκι, μπορεί αλλιώς να πεθάνει στο δρόμο ή να είναι άρρωστο ή να κοιμάται στις λάσπες. Αν το καταλάβει το Ελληνόπουλο, νομίζω καλύτερος άνθρωπος θα γίνει το Ελληνόπουλο. Το ζήτημα είναι αυτό. Και θα ποιος θέλει θα και το μόνο εξηγήσει του. Αυτό. Οι γονείς. Ποια οικογένεια, ναι. Οι γονείς υπάρχουν αρκετές. Αν ξεκινάνε έτσι οι οικογένειες. Αυτοί που αγχώνται με αυτά είναι αυτοί που μάλλον δεν μπορούν να εξηγήσουν και όχι Παναγία, αν ξεκινήσει με αυτή τη φόρα ότι είναι για μένα και για έρχεται ο βρωμιάρης να μείνει απ' έξω και θα μου χαλάσει, δεν ξέρω εγώ, τι τις διακοπές μου ή οτιδήποτε. κάνεις μια ζωή κατεστραμμένο το παιδί και θα μισεί πάντα και θα είναι αυτό δυστυχισμένο. Γιατί όταν μισείς, εσύ είσαι ο πρώτος δυστυχισμένος. Γιατί ο άλλος που απευθύνεται το μίσος μπορεί να μην το κλάβει ποτέ αυτό το μίσος. Ο πρώτος που δυστυχεί στο μίσος είσαι εσύ. Κάνεις ένα παιδί δυστυχισμένο. Όπως είσαι και δυστυχισμένος, αν σκέφτεσαι έτσι, ενώ είσαι ενήλικας. Αυτά θέλουμε να πούμε. Αυτό είναι όμοιο με αυτό που μας λένε καθώς ότι αν έχουμε κάτι. Κάποια ανοίξη, ας πούμε, περί ομοφιλοφιλίας σε κάποια κουμπί και αυτά. Και πώς θα το εξηγήσεις το παιδί, τι θα πω στο παιδί τώρα. Βρες έναν τρόπο να το εξηγήσεις. Δηλαδή, ότι τι. Ότι θα είναι σε μια γυάλα. Ότι... Έτσι, μετά θα μεγαλώσει και τι? Θα βγουν τα τηλέφωνα που βγήκαν χθες που λένε η πηγριά που λέει ότι οι γκέι δεν είναι άνθρωποι, είναι ανώμαλοι. Τι είπε, έτσι βγαίνουν αυτά. Έτσι βγαίνουν. Που έχει και εγγόνια. Τι θα πει στο εγγόνι αυτή. Τι θα πει στο εγγόνι. Και τι θα κάνει το εγγόνι. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι στον τομέα της υγείας. Εδώ στη χώρα μας τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Καλά. Επέστρεψε ο Άδωνης. Όχι. Πώς πάνε καλά χωρίς τον Άδωνη. Ο Λοβέρδος. Έκλεισε το νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας. Α, εντάξει. Το κλείσανε. Καλά το είπα. Το έργο Άδωνη Λοβέρδου φτάνει εκεί να κλείσει ένα νοσοκομείο σήμερα. Ναι, να θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο είναι και κάποιοι άλλοι υπουργοί. Δεν είναι ο Άδωνης και ο Λοβέρδος. Δηλαδή, καλά, φταίνε. Δεν νομίζω ότι έκλεισε λόγω του ενός έτους. Θα σου πω, όχι βέβαια. Φταίνε. Ο Άδωνης και ο Λοβέρδος, δεν το συζητάμε, τα λέγαμε και τότε, τα λέμε και τώρα. Αλλά εδώ και ένα χρόνο δεν είναι ο Άδωνης υπουργός, ούτε ο Λοβέρδος. Ποιος είναι, υποτίθεται ήταν ο Κουρουπλής, τώρα ποιος είναι. Αυτοί που είναι, ήρθαν αυτοί για να σώσουν από το κλείσιμο τα νοσοκομεία. Το νοσοκομείο το κλείσε εκεί ο διευθυντής. Ο διευθυντής, γιατί όπως σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω παντελούς απουσίας γιατρών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Δεν έχει κανένα γιατρό στα επίγοντα. Τι να τον κάνει στα επίγοντα, είναι και το Λεμαίδα δίπλα εκεί και το εργοστάσιο τη ΔΕΗ. Τι χρειάζεται τώρα στα επίγοντα. Εδώ σε που ήταν, σε ένα νησί διάβαζα δεν έχει τέτοιο, δεν έχει λύκειο. Α το λύκειο, ρε παιδί. Τι να μάθει το λύκειο, στο φροντιστήριο έχει το νησί. Φροντιστήριο να έχει. Α το λύκειο τώρα, το λύκειο. Χαμηλούσε λίγο το χαρλί, ρε Μάρια, το ακούμε στα αυτή μου και. Γιατί ωραίο χαλάκι. Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει. Φρυσικό. Μόνο μου αρέσουν τα τέσσερα πρώτα δεύτερα και τα υπόλοιπα. Λοιπόν. Τέσσερα πρώτα λούπα. Όχι, θα είναι κουραστικό. Οπότε αναγκαστήκανε να το κλείσουν γιατί δεν έχουν αυτό. Όμως παρόμοια είναι η κατάσταση και στο άλλο νοσοκομείο, στο δίπλα τη. Γιατί δεν κάνουν ανακεφαλαιοποίηση. Πιανού. Του νοσοκομείου, ας πούμε. Εδώ δεν μπορεί μόνο το ΜΕΓΑ τράπεζες... να κάνει ανακεφαλαιοποίηση. Θα κάνει το νοσοκομείο. Γιατί να σώνονται μόνο οι τράπεζες, ας πούμε. Θέτω ερώτημα. Μα τι συγκρίνεις το νοσοκομείο με την τράπεζα. Σωστό. Πας καλά. Μα νεκρούς βγάζει το ένα, νεκρούς και το άλλο. Κάνεις λάθος. Η τράπεζα δεν βγάζει νεκρούς. Τι μόνο κάνει. Το νοσοκομείο. Ζωντανούς. Ζωντανούς βγάζει. Ναι. Άκου τι σύγκρινε. Μα είναι δυνατόν. Έχει ξεφύγει τελείως. Το νοσοκομείο με την τράπεζα. Έσχος. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν τρέπομαι. Να θυμηθούμε πηγαίνοντας προς τις διαφημίσεις. Την διαφήμιση την προεκλογική του ΣΥΡΙΖΑ των εκλογών του Σεπτεμβρίου όμως, τι ακριβώς έλεγε για τις προσλήψεις ώστε να μην είναι χωρίς γιατρούς τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και άρα να μην αναγκάζονται να τα κλείσουν οι υπεύθυνοι. Σε μπερδεύουμε με το παλιό και τους αποκλεισμούς από τη δημόσια υγεία. Δρομολογήσαμε την κάλυψη κενών θέσεων στα νοσοκομεία. Δρομολογήσαμε την κάλυψη κενών θέσεων στα νοσοκομεία. Και συνεχίζουμε αύριο με κάρτα υγείας για όλους τους πολίτες. Έλεγχο του συστήματος προμηθειών στα νοσοκομεία. Έγκαιρη και ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των ασθενών. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για όλους. Στις 20 Σεπτέμβρη, ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Κερδίζουμε το αύριο. ΣΥΡΙΖΑ. Όλα γίνανε και ξεμπερδέψαμε με το παλιό. Το παλιό νοσοκομείο. Να τα, ξεμπερδέψαμε το παλιό. Δεν ήρθε το λογικά καινούργιο. Θα φτιαχτεί ένα νέο σύστημα νοσοκομείο. Μπορείς να λειτουργήσει το παλιό όπως λειτουργούσε. Όχι. Μπορεί να βάλει τους βασικούς γιατρούς. Όχι, γιατί είναι παθογένεια. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, η Επιτροπή Ανέργων Ηλιούπολης τσικνίζει σήμερα στις 8 στα γραφεία των επαγγελματιών Ηλιούπολης. Δεν μου έχει βάλει, Γιώργο μου, διεύθυνση. Πού είναι αυτό. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε. Εντάξει, κάτι άλλο στην Ηλιούπολη. Έκλασε κάποιο στην Ηλιούπολη να το μάθουμε. Αγάπη μου, οτιδήποτε γίνεται στην Ηλιούπολη. Θα το αναφέρουμε. Μάλιστα. Μου στέλνουν μηνύματα. Τι Σωστό. Να κάνω. Στείλανε από την Πετρούπολη και δεν το είπαμε. Στείλανε από την Κηφισιά και δεν το είπαμε. Απορώ. Πώς δεν έχουν το κινητό στην Πετρούπολη και την Κηφισιά. Πες που είναι αυτό, Γιώργο μου. Πού ακριβώς είναι τα γραφεία των επαγγελματιών Ηλιούπολης. Ποιοι είναι οι επαγγελματίες Ηλιούπολη και γραφεία. Περιμένω να το απαντήσει το μικρόφωνο. Να πούμε που είναι, ρε παιδί μου. Δεν λέει. Λοιπόν, αυτά γίνονται στην Ηλιούπολη. Γίνονται πολλά, θέλω να πω, στην Ηλιούπολη. Το 5% μόνο ανακοινώνω γιατί είμαστε πολύ με δράση. Πόσα γίνονται πια που άμα είναι το 5% αυτό. Το 100%. Λοιπόν. Γίνονται τόσα. Διαφημίσεις, σήμερα είμαστε εδώ, ειδική Ελληνοφρένεια, οπότε μπορούμε να σας δούμε μόνο αν μην παίρνετε στο τηλέφωνο, μην ζαλίζετε την Ελισάβετ έξω. SMS μπορείτε να στείλετε, το οποίο το βλέπουμε. Θα γράψετε real κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr και το Twitter και το Facebook. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Μετά τις διαφημίσεις, εδώ πάλι. Η Επιτροπή λοιπόν Ανέργων Ηλιούπολης έχει σήμερα το τσίκνισμα στις 8 στα γραφεία των επαγγελματιών Ηλιούπολης που είναι στην οδό Ματσούκα και Μαβίλη στο Χαλικάκι, πρώην σκακιστικός όμιλος. Εκεί είναι, έχουμε ένα αθλητικό πάρκο. Και έχει φαγιά και όλους να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Μπορείς εσύ και όσοι έχετε κάτι παραπάνω να πάτε με τα χεράκια σας γεμάτα. Μπας και. Μόνο Έλληνες, δεν θέλω βλακίες. Μόνο Έλληνες. Πάει εκεί κανένα, σε βάζει κανένα χέρι. Ευτυχώς, μέσα. Ευτυχώς εκεί δεν έχουμε τέτοια. Όποιος έχει ανάγκη, όποιος είναι άνθρωπος, ας έρθει. Δεν πανάνε ό,τι να είναι. Λοιπόν, ο κύριος Κουρουμπλής, που πολύ τον αγαπάμε έτσι ως υπουργό, όλοι εδώ οι Έλληνες. Τι υπουργός είναι τώρα εσωτερικών, κάτι τέτοιο δεν είναι. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είναι ο καθένας. Δεν θυμόμαστε και αυτούς καθένας. Ο Τόμσεν κυβερνάει. Ναι, σωστό. Όλοι οι άλλοι μοιράζουν ρόλους. Ξέρουμε τα σως. Ναι, ναι, μοιράζουν ρόλους για να υπάρχουν. Έδωσε μια συνέντευξη στη Süddeutsche Zeitung. Στην ηλεκτρονική έκδοση. Στην ηλεκτρονική έκδοση. Και τι είπε ο υπουργός εσωτερικών, είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Πού ήρθε πάλι και πάλι μήνυμα ήρθε. Όχι. Το θυμήθηκα τώρα. Το ήξερα, αλλά ήθελα να δω αν το ξέρεις εσύ. Ναι, ναι, μιλάει για τους δικηγόρους και το κίνημα των δικηγόρων και όλο αυτό που γίνεται. Απαργούνε, δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα διαζύγιο. Ναι, όπως δηλώνει, αν και είναι ο ίδιος δικηγόρος, λέει ότι είναι καλό να βγαίνουν στους δρόμους οι δικηγόροι, γιατί τους κάνει καλό να χάσουν μερικά κιλά. Χοντρό. Λέει ο αριστερός υπουργός εσωτερικών, στους Γερμανούς και στο γερμανικό μέσο ενημέρωσης για τον αγώνα μιας κατηγορίας συμπολιτών μας. Αυτά πρώτη φορά αριστερά. Εντάξει, αναμενόμενα. Από τα σύννεφα δεν πέφτεις, οπότε πάμε παραπέρα. Καλά, σήμερα Πασόκος ήταν Κουρουμπλής. Τι μπερδεύσκεις. Όχι αλλιώς. Σιριζέος είναι ο Κουρουμπλής. Δεν χρειάζεται να είναι το Πασόκ το κακό. Πού και είναι. Και αν τα βάλεις και τα δύο, εν πάση περιπτώσει το Πασόκ, επειδή τούτη είχε μια εποχή ευμάρειας, τα 20 χρόνια πόσο ήταν. Κορόιδεψε καλύτερα. Κορόιδεψε καλύτερα και πέταξε ξεροκόμματα περισσότερα. Τούτη εδώ, επειδή τους έκατσε και η κρυσάρα, είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί η κοροϊδία είναι μεγαλύτερη. Τούτη είναι κοροϊδία. Είναι θέμα timing όλα. Είναι και θέμα timing. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είμαστε αριστερό κόμμα. Είπε στον Χατζηνικολάου προχθέ. Αλλά έκατσε στραβή, κολοκατάσταση. Αλλά μας έκατσε κρίση. Τότε γιατί είσαι αριστερός, για ποια εποχή. Και την ευμάρεια. Ναι, αλλά υποτίθεται αριστερή είναι για τα δύσκολα. Στα δύσκολα τι κάνεις. Αυτό που έκανε ο Σαμαράς και σου λέει ο Τόμσεν. Τότε γιατί είναι αριστερός. Δηλαδή για πότε έχεις την ιδεολογία. Κάτε φημισμό. Για ποια στιγμή έχεις την ιδεολογία. Για τον εαυτό. Δεν έχεις για το σύνολο για των εποχών. Για το βράδυ που θα κοιμηθείς. Δεν είναι για το την σύνολο των εποχών. Είτε είναι καλή εποχή, είτε είναι κακή, είτε είναι χειρότερη, καλύτερη. Για πότε την έχεις. Αν έχεις. Τέλος πάντων, τώρα μπαίνεις εσύ στο ηθικό πεδίο και δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί του να ξέρεις ο Αλέξης, όπως είπε. Ναι, αυτή τη λάσπη περί ηθικού. Τέτοιο, εντάξει, το είπε και αυτό. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα είναι Τσικνοπέμπτη. Ναι, εντάξει. Το είπαμε, ναι. Όμως δεν τρώμε όλοι αυτά που τρώτε εσείς. Τα ψητά, τα λάδια, χοληστερίνες, αρνιά, παϊδάκια. Είμαστε κάποιοι πιο εκλεπτισμένοι. Κύριε Στριλίκια. Τελικά, παρά τα βάσανα, παρά τα ξενήθια, περάσαμε ωραία. Με χιούμορ, με καλή διάθεση. Με το σούσι, εγώ, με τα σουβλάκια στα Ικούρα. Συγγνώμη και στα Ικούρα. Εγώ θα φάω σούσι. Σήμερα. Όπως ο Στουρνάρα. Με σούσι. Με σεζόν. Με σούσι. Θα φάει σούσι. Με σούσι, φάγαμε το σούσι. Δεν τρώμε εμείς ψητά. Τι μας πέρασε, λαϊκούς, σαν και εσάς. Παρ' όλα αυτά, μ' αρέσει ο Στουρνάρας, χαλαρός. Δηλαδή, εντάξει, παρ' όλα αυτά, περάσαμε καλά. Σκασίλα του μεγάλη. Ξεπουλήσαμε λίγο τη χώρα, αλλά τρώγαμε σούσι. Το ξεπουλήσαμε το λιγότερο. Πήρε μέτρα που φτώχυνε κόσμο. Ναι, αυτό. Ξεπουλήσαμε και μερικούς ανθρώπους. Στον απολογισμό, αυτό είναι από την τελετή παράδοση όταν έφευγε. Στον απολογισμό, αυτό που προέταξε και ήθελε να πει είναι ότι πήγαν καλά οι δείκτες, ότι του είχαν πει κανένα δύο μπράβο, του λέγε ο Σόιμπλε, και ότι έτρωγε σούσι. Έτσι λοιπόν και εγώ είμαι υπέρ του σουσίου. Όχι άλλα ψητά, παϊδάκια και όλα αυτά. Ομό, γιατί όλοι στο ομό, παιδιά. Αλλά το ομό ψάρι δεν κάνει δουλειά, το ομό κρέας κάνει. Όχι τέτοια τώρα. Είναι θα σου πω, είναι μεσημέρι. Ναι, και επειδή είναι μεσημέρι, εμείς στο σπίτι μας. Επειδή έχω μεγαλώσει στη Γαλλία, αλλά ταρτάρ εννοούσα. Το ταρτάρ, αυτό ναι, όμω. Αυτό. Μπάει το μυαλό σας, και επειδή και εγώ έχω μεγαλώσει στη Γαλλία, τέτοιες ώρες εμείς δεν τρώμε και τέτοιες μέρες ψητά. Τρώμε συνήθως, παίρνουμε το μπραντς, το περίφημο, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αν έχετε φάει. Εμένα θα μου πει. Μπραντ στη Γαλλία δεν γίνεται. Μπραντ στη Γαλλία. Το λέγαμε αλλιώς εμείς. Δεν θυμάμαι, αλλά το λέγαμε. Ποιητική αδεία, είναι διεθνές. Και τι θα φάμε λοιπόν. Άλλη μια πρόταση, αν δεν θες να φας σούσι σήμερα, έχω και άλλη πρόταση. Τελικά ψάχνουμε τα ντουλάπια και το ψυγείο και βρίσκουμε ένα αυγό σφιχτό και το τρώμε, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να φάμε. Έχει φάει όλα τα υπόλοιπα ο Πάγκαλο. Και έμεινε ένα αυγό. Στρουθοκάμιλου. Σφιχτό. Στρουθοκάμιλου, σφιχτό. Σφιχτό. Και το τρως. Αυτά τώρα κάνουμε, έχουμε μπει στην. Επίστομο είναι καλύτερο για τη φωνή. Ναι, ναι. Στην ενότητα τη εκπομπή προτάσει για σήμερα, αν δεν το έχετε καταλάβει. Φίλες μου. Έχουμε προτάσει για σήμερα. Παίρνουμε ένα αυγό σφιχτό. Αν δεν βρει κάτι άλλο στα ντουλάπια και στα ψυγεία. Ένα μελάτο. Φαντάζει τον Πάγκαλο να ψάχνει με κάτι να βρει, τρώει ένα αυγό. Εσύ δεν φαντάζει τον Πάγκαλο να ψάχνει. Μόνο εκεί τον φαντάζομαι. Τον Πάγκαλο να ψάχνει και να τρώει το αυγό σφιχτό. Μετά φάει και τα ντουλάπια, από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν τα έχει φάει. Σφιχτά κι αυτά. Ήδη. Το φέρνω λίγο προς την ημέρα. Μπούλινγκ, βέβαια. Για όλους εσάς... να αναγνωρίσουμε ότι είναι μπούλινγκ. Ναι, ναι. Και συνεχίζουμε το μπούλινγκ. Ναι. Για όλους εσάς που δεν θέλετε πάλι ψητά και τέτοια, αλλά δεν θέλετε ούτε αυγό ούτε σούσι, έχω πρόταση. Φτωχός γεννήθηκα. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φακές. Πατάτες και φακές. Κοίτα, οι φακές τι κάνουν. Το έλεγα εγώ. Σίδερο, κανονικό σίδερο έχουν μέσα, μεταλλικό είναι. Άμα τρως. Κάθερε, τούμπο. Δύο κατσαρόλες στην καθισιά σου. Με παπάρα μέσα. Είδε εναλλακτικέ που έχουν. Δεν έβαλε ντομάτο σαλάτα του Πάγκαλου. Τώρα είναι μόλις. Ξέρετε πολύ καλά ότι. Ο τρόπος για να είσαι παχής είναι να τρως φτηνή τροφή. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Αν έτρωγα, όπως λένε μερικοί, χαβιάρι με το κουτάλι, θα ήμουν πέτσι και κόκαλο. Λοιπόν, επειδή τρώω μεγάλες ντοματοσαλάτες, με αυτό να ψωμί, γι' αυτό παχαίνω. Οπότε σήμερα το βράδυ μην φάτε πολλές ντοματοσαλάτες. Όχι, γιατί φάτε ψητά, φάτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με τη σαλάτα γίνεται αυτό. Όλο αυτό του Πάγκαλου είναι από σαλάτα. Όλο αυτό είναι μια ντοματοσαλάτα που περιφέρεται πέρα εδώ. Θα έχω 40 χρόνια τώρα. Θα μπορούσε να δοκιμάσει και το χαβιάρι με ψωμί όμως. Είπε ότι είναι παπάρα ή ότι είναι παπάρα όλο αυτό. Πώς το είπε, το θυμόσαστε. Μου φαίνεται αυτοκριτικό, δεν νομίζω να το πει. Δεν το είπε έτσι. Λοιπόν, οπότε είδε προτάσει που έχουμε κατεβάσει στο πόπολο εδώ, στο συντρόφου, στο λαό. Πετρετζίκη έχει γίνει. Πετρετζίκη και δεν τελείωσα. Είδα τα τατουάζα αυτά μανίκια που έκανε στα χέρια, αλλά δεν κατάλαβα ότι ούτε εγώ. Λοιπόν, έχουμε και άλλε προτάσει γιατί πρέπει να. Φάμε πολύ σήμερα. Ναι, ναι. Αετία, αμυγδαλωτά, σουρέ, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικη, πόντου, μήνυ, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, για πράκια. Άσε να ολοκληρώσω, αδερφέ, λίγο. Γυριστή λίχτια, καπαδότικα λουκάρια αυτά. Δίπλε, ζύμη κουρού, σφολιάτα, σισλί, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Άσε με να ολοκληρώσω! Άσε με να ολοκληρώσω! Κεφτέδε κατήν μπουντού, κυμπεϊμπέ. Ολοκληρώνει με κεφτέδε ο Άδωνη, αν κατάλαβε. Του έσκασε στη μούρη το κυμπεϊμπέ. Λοιπόν, εδώ είναι ένα παλιό απόσπασμα. Απόσπασμα, βέβαια, στην τουρκιά μα πρόχνει. Είδε προτάσει που κατεβάσαμε. Πολιτική κουζίνα ήταν τελευταία. Τι να κάνουμε, γιατί και αυτοί. Όλο ψητά και είπαμε χοληστερίνε, θα έρθουμε εδώ με προτάσει. Από ντοματοσαλάτε, από πατάτε, από φακέ, από σούσι. Και ο καθένα από σφιχτό. Όπως θέλει. Α διαλέξει πώ θα περάσει την βραδιά. Και το επιμύθι, όπω συμβαίνει πάντα, το ηθικό δίδαγμα δηλαδή, είναι αυτό. Ελπίζω ότι τώρα ο κόσμος θα έχει καταλάβει γιατί ψηφίζαμε τα μνημόνια. Θα έχει καταλάβει τώρα ο περισσότερος κόσμος, εάν δεν είχαμε ψηφίσει ναι, ότι δεν θα είχαμε να φάμε στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε γιατί εμείς ψηφίζαμε ναι. Μπράβο. Ό,τι λοιπόν και αν φάτε απόψε και κάθε μέρα το χρωστάτε σε αυτούς που ψήφισαν ναι. Αλλιώς δεν θα είχαμε να φάμε ούτε σούσι, ούτε αυγά, ούτε φακές, ούτε πατάτες, ούτε τα ντουλάπια του Πάγκαλου. Που μπορεί να μας έτρωγε κάποιος άλλος. Για να είμαστε εμείς το κρέας. Και να ήταν και καλύτερο αυτό για μας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χάρη σε αυτούς που ψήφισαν ναι και ψηφίζουν ναι με οποιαδήποτε ευκαιρία και σε οποιαδήποτε ερώτημα. Τελευταίος και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε να φάμε όλοι οι υπόλοιποι. Τους ευχαριστούμε. Είναι σε όλα. Είναι σε όλα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Στα γένια και ο κρέμι, στα γένια. σήμερα που είναι Τσικνοπέμπτη, κάναμε και τις προτάσεις φαγητού, γάστρι μαργικές, οπότε διαλέξτε την πορεία σας. Έτσι κι αλλιώς, οπότε σας έχει δοθεί και εμάς όλους και εμείς. Μας εγκαλούν βέβαια εδώ ότι δεν είπαμε τα γεμιστά της Φωτίου. Ναι, επειδή δεν ταιριάζουν με τη μέρα. Δεν ταιριάζουν με τη μέρα. Άλλα ταιριάζανε. Είπαμε να βάλουμε κάτι πιο τσικνοπεμπτιάτικο. Τα γεμιστά της Φωτίου είναι για όλες τις υπόλοιπες μέρες. Και ένας φίλος τώρα πάνω στο κλίμα λέει: με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να ξεκινάτε την εκπομπή με τέτοιο θέμα και τραγούδι και να διαβάζετε σχόλια του Ιωσήφ Καλαμαράκη? Δεν διαβάσαμε. Όχι, λέει, τουλάχιστον ως ένδειξη σεβασμού προς τη σημερινή ημέρα, μην αναφέρετε το επώνυμό του. Α, ναι, λόγω ονόματος. Ναι. Διαβάζετε ένα σχόλιο. Ήταν πληροφορία. Αυτό που έχει κάτι, κοψιδάκι. Ο Τράγκας τον λέει Μητσοτάκη Μημαράκη τώρα τελευταία, αν θυμάμαι. Σε Άκη πάλι. Σε Άκη πάλι, οπότε διαλέξτε το. Λοιπόν, για τις κατασκηνώσεις που λέγαμε πριν, ένας φίλος λέει: όλο βλακείς, λέτε, τα πιο πολλά παιδιά, το πιο με όμικρον γιώτα, τα πιο πολλά παιδιά είναι παιδιά εργαζομένων που με αυτόν τον τρόπο. Τα απασχολούν μέρος του καλοκαιριού μέχρι να πάρουν άδεια γονείς. Το είπαμε. Και τι πάνε να πει αυτό. Το είπαμε. Οπότε α ψοφήσουν οι άλλες και μην θέλουν στον δρόμο σε παγκάκι. Το είπαμε αυτό. Δεν είναι μόνο το παιδί σου και σωστό και μπράβο. Καλή βολή, αλλά το ξεβόλεμα έχει ένα άλλο λόγο. Μεγάλη προσφορά και ωραία διαπαιδαγώγηση για το παιδί σου θα είναι να του εξηγήσεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στον πλανήτη. Δεν καταλαβαίνεις πόσο δυσκολεύεις αυτόν που του λες να το εξηγήσει. Όχι. Δεν είχαν άλλα, είχαν να εξηγούν τα παιδιά. Να μεγαλώσει μόνο το κολόπεδο. Προφανώς δεν Ελληνόπουλο είναι, δεν έχει ανάγκη στη ζωή του, θα είναι Έλληνας πάντα. Είναι στυλ γονέων, το παρκάρουμε το παιδί για να τελειώνουμε. Αυτό είναι το στυλ. Μα έτσι μεγαλώσαμε όμως. Κάν του μια κουβέντα ή α σου κάνει εσένα το παιδί σου μια κουβέντα. Μπορεί να είναι καλύτερο αυτό και να έρθει και καλύτερο αύριο για αυτόν τον τόπο. Φιλαράκο μου, όμορφα τα λες και ωραία. Εσύ θα έπαιρνε στο σπίτι σου πρόσφυγε με παιδάκια άρρωστα να τα περιθάλψει. Θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, φίλε μου, ηρωνεύω. Θα το κάνεις, αν μπορείς, απάντησε, μην το κάνεις γαργάρα. Προφανώς ο ίδιος έχει παραιτηθεί από την ιδέα να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Έχει παραδεχθεί ότι είναι κατάνθρωπος και συνεχίζει με τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, θα πάρει έναν άστεγο χρυσαυγή τη σπίτι του αυτός, άμα τύχει αύριο μεθαύριο. Ναι, λες, σε κομμάτια. Νομίζω. Ποιος θα είναι κομμάτια από τους δύο. Ποιος θα είναι κομμάτια. Όταν έχεις να κάνεις με χρυσαυγή, ποιος είναι κομμάτια. Λοιπόν, κι άλλο μήνυμα έχω, δεν θα σε αφήσω έτσι. Όχι, δεν έχω θέμα. Το θέμα είναι ότι όσοι βρίζουν και εναντιώνονται στους πρόσφυγες, μετά σου λένε για τη γιαγιά τους που έφυγε από τη Σμύρνη. Ναι, απόλυτη ναι. Υποκρισία. Ευτυχώς όλοι αυτοί είναι ακόμη μειονότητα. Επίσης, πολύ ακροατές. Και όλοι χρησιμοποιούν τις γιαγιάδες βέβαια για να πούνε: εγώ δεν ξέρω τι είναι προσφυγιά. Τι είναι προσφυγιά, και, αλλά. Και τρέχει και ένα δάκρυ τύπου Τσίπρας είναι αυτό, κάθε λέξη του συντάγματος. Ναι, ναι. Το δάκρυ το ίδιο αυτό το αυτό που χρησιμοποιούν πολύ ως ατράνταχτο και καλά επιχείρημα είναι ότι τότε στη μικρασιατική καταστροφή αυτοί που ήρθαν εδώ ήταν Έλληνες. Και που ήρθαν στην Ελλάδα. Που όμως κανείς τότε εδώ οι περισσότεροι δεν τους αντιμετώπιζαν ως τέτοιους. Τους αντιμετώπιζαν και μέχρι πρόσφατα ως τουρκόσπορους, ως κάτι ξένο, ότι ήρθαν να μας αλώσουν, να μας επιβάλλουν τα δικά τους τα έθιμα, τις παραδόσεις, οι οποίες ήταν και πολύ ανώτερες από του ελλαδικού χώρου. Παρ' όλα αυτά όμως έλεγαν συνέχεια αυτό. Τους είχαν στο βρίσιμο και στο διώξιμο. Σαν άνθρωποι, κάποιοι κανείς. Μόνο με φίλοι. Όχι, τίποτα. Ναι. Είμαστε εμείς εδώ, έχουμε τη βολή μας. Την όποια βολή έχει ο καθένας και οτιδήποτε έρχεται να του απειλήσει και σιγά τη βολή. Χώρα σε μνημόνιο 6 χρόνια, σε κρίση και πάντα τελευταία και ποτέ χωρίς υποδομές και χωρίς βασικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν θέλουμε να το χάσουμε με τίποτα. Λες και θα το χάσεις. Περαστική είναι όλη αυτή. Και μην ακούσουν να λένε. Δεν θέλει κανείς να μείνει εδώ. Και μην ακούσουν να λένε και τα Σκόπια Μακεδονία. Βασικό θέμα. Το λένε όλοι οι άλλοι. Είναι η κωμωδία του. Άλλη μια κωμωδία του ελληνισμού. Λοιπόν, την Παρασκευή, αύριο, έχουμε τη σύσκεψη των αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα υποθούν πολλά, όμως ο Βασίλης Λεβέντης πηγαίνει εκεί με όρους. Εγώ όμως είμαι συνενετικός. Εγώ την Παρασκευή θα πω να τα παρατήσουμε όλοι. Ναι, αλήθεια, για πείτε μου τι θα πείτε την Παρασκευή. Και θα τους βάλω κάτω, θα πω. Σύσκεψη για αν επιμένει ο Τσίπρας να συζητήσει. Αν επιμένει ο Τσίπρας μόνο το προσφυγικό, εγώ θα του πω εδώ σε αυτή τη συνάντηση είναι σαν να είμαι απόν. Όλα θα τα συζητήσουμε από μηδενική βάση αφού πήγαμε εκεί, αφού θα πάμε στον πρόεδρο. Όχι μόνο το προσφυγικό και τα άλλα δηλαδή τι. Τα άλλα θα κάνουμε άλλη σύσκεψη. Κάπου θα κουραστούμε. Αυτό δεν μπορεί ο Λεβέντης και την προηγούμενη φορά θυμάσαι που έλεγε κάναμε κάτι διακοπές να πάμε τουαλέτα. Κρατούσε, είχε μια εισήγηση ο Τσίπρας 2 ώρες, είχα κουραστεί. Δεν μπορεί. Και μεγάλη να άνθρωποι. Τα πούμε όλα. Γι' αυτό, θέλουμε νέους. Αύριο να τα πούμε όλα για να μια που βρίσκονται να μην πηγαίνουν έρχονται συνέχεια. Ξέρεις, κουραστικό να πηγαίνεις προεδρικό. Είναι τώρα. Κάθε ένα μήνα. Για τον Παυλόπουλο πρώτα. Ναι, τον Παυλόπουλο. Αυτές οι απρόσμενες επισκέψεις κάθε τόσο. Δεν έχει άλλα να κάνει. Είναι ωραία όμως. Ωραία είναι, αλλά. Βλέπουμε τις τραπεζαρίες. Κέντρο επισκέψεων πια έχει κάνει. Και λέγαμε για τον προηγούμενο. Το παπούλια. Ναι, του Προεδρικού βλέπουμε τις τραπεζαρίες, τα έπιπλα, τους χώρους, τις αίθουσες. Πιάνουν τόπο τα λεφτά μας. Να τα αξιοποιούμε. Δεν μπορεί ένα κτίριο, αν είναι κενό, δεν το χρησιμοποιείς, δεν το ανοίγεις. μουχλιάζει. Ενώ τώρα θα ανοίξει, θα αερίσουν το χώρο, θα μείνει αλλιώς. Και τα ταβάνια ψηλά αυτά, άντε να μπατανοβουρτσίσεις. Τι να κάνεις? Να μπατανοβουρτσίσεις. Του ρήματος. Μπατανοβουρτσό. Όχι ίζω. Δεν είναι τα ίζω. Δεν είναι σε μπατανοβουρτσό, είναι μάλιστα. Πώς λέγεται αυτός ο φίλος? Καραμπέλας. Όχι, όχι, όχι. Δεν εννοούσε αυτό ακριβώς. Που έχει μαζί με τα τρία αδέρφια ταβέρνα. Ναι, ναι, όχι. Ο φίλος και σύντροφος του Αλέξη που τον Καρανίκας. Ο Καρανίκας, λοιπόν, που έχει γίνει ένας φίλος και σύντροφος του Αλέξη. Με ένα έτσι, σύμφωνα με τα όσα έγραφε στο Twitter, παράξενο προφίλ ή συμπεριφορά μπορεί να την πει κανείς. Επειδή δεν έχει πεφαντάρος. Όχι. Α. Αυτό είναι το λιγότερο. Ότι τι. Επειδή ήταν φαν της Μενεγάκη συνέχεια και έπαιρνε. Αυτό είναι ένα θέμα. Τι έχει κερδίσει. Δεν τι είναι αυτό. Το βαρύνουν κι αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει τον διόρισε εκεί, έχει γίνει ένα θέμα. Δεν θα πάρει τους έμπιστους. Σωστό. Ναι. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι έμπιστοι του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά δεν μας πέφτει λόγος περί ορέξεως, περί φιλίας, περί συντροφικότητας. Το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα διάβαζα επισήμως θέτει θέμα να απομακρυνθεί εντός της ημέρας ο Καρανίκας. Τον έχει εκεί στο Μαξίμου κι αυτόν. Τίποτα, εγώ θυμήθηκα μια παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τους περίφημους μετακλητούς. Άλλαζε ένας υπουργός, έφευγε μια στρατιά διορισμένων από τον υπουργό, όχι στελεχών της δημόσιας διοίκησης, αλλά κομματικών στελεχών, προσωπικών φίλων, προσωπικών συμβούλων, οι οποίοι ως μετακλητοί υπάλληλοι ήταν διορισμένοι σε κέρυες θέσεις του κρατικού μηχανισμού, προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντα που θα έπρεπε να ασκούν δημόσιοι λειτουργοί. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό θα σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει. Δεν θα σταματήσει επειδή δεν έχουμε εμείς ανθρώπους να φέρουμε μαζί μας. Θα σταματήσει διότι εμείς φέρουμε μια άλλη αντίληψη μαζί μας. Αυτά είναι τα ωραία. Οι άλλες αντιλήψεις που τις φέρουν μαζί τους. Αυτό δηλαδή, θυμάσαι όταν είχε πρωτοπάει που κουβαλούσε και μια άλλη αντίληψη από πίσω, όταν 5-6 ναι, κουβαλούσαν ναι, την άλλη αντίληψη. Τη βάλαν στο Μαξίμου εκεί στο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού. Κύριε Αλέκο, Φλαμπουρά, τι κουβάλαγε νομίζει. Το Φρέντο. Το Φρέντο, αλλά και αυτό το τρόλεϊ από πίσω με τι αντιλήψει. Καλαμάκια, ποτηράκια, τέτοιε ζάχαρε. Αυτά είχε. Καλά, πα μια καινούργια δουλειά. Ο οποίο έχει χαθεί τελευταίο και δεν θέλω εγώ ενημέρωση. Δεν βγαίνει σε παράθυρα. Όντω. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει, ψυχαγωγία. Το think tank. Τι γίνεται με το think tank της κυβερνήσεως? Μπήκε ο Καρανίκας τώρα, το ισοφαρίζει, γιατί είναι στο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού. Εδώ το θέμα δεν είναι ότι μπήκε κάποιος φίλος του Τσίπρα στο συγκεκριμένο τμήμα. Είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού. Ότι είναι με στρατηγική αυτό. Όλο αυτό που βλέπετε. Και σχεδιασμό. Με αυτά τα δύο. Δεν είναι κουτουρού. Στο κουτουρού τι θα γινόταν? Ας μην το σκεφτούμε. Ή ο καθένας σας δώσει την απάντηση. Ναι, ναι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Τσικνοπέμπτης, που δεν σημαίνει και πολλά πια στις μέρες μας. Πώς δεν σημαίνει? Άλλη μια ευκαιρία. Βλέπεις τα κανάλια, ευκαιρία, μασκαρεύονται όλοι. Που τις άλλες μέρες εντωμεταξύ δεν ήταν μασκαρεμένοι. Όχι. Τόσο μακιγιάζ, τόση ευκολία, τόσο ξεκολία. Δηλαδή δεν είναι μασκαρεμένοι, είναι σήμερα. Του ρήματος είναι ρήμα αυτό, ουσιαστικό τι είναι? Ναι, είναι σαν το αγωνία. Ξεκολία, μελαχτάρα, που λέμε, να σε νοιάζουν. Ναι, ναι, κατάλαβα. Όντως, ναι, και αυτό το ντε και καλά κέφι που έχει το πρωινάδι και τα μεσημεριανάδι. Καλά, κάθε μέρα είναι έτσι. Αλλά το διαφορετικό, απλά σήμερα είναι με στολή σούπερ μας, ξέρω εγώ, ή Baby O. Βλέπεις τον αγαπημένο σου παρουσιαστή, ντυμένο σούπερ μας. Υπάρχει τέτοιο. Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα για αυτούς που τα βλέπουν. Ή ντυμένο καουμπόι. Τι είναι αυτό, αστείο? Δηλαδή. Καλά, το ότι είναι τζόκερ όλη την υπόλοιπη χρονιά είναι αστείο. Ναι. Οι αγαπημένοι σου παρουσιάστε. Όχι, σήμερα το βλέπεις ως αστείο το βλέπεις. Δηλαδή, φορώντας, είναι πολύ περιποιημένες και πολύ επιτηδευμένες οι αποκριάτικοι. Γίνονται για κάτι αντίστοιχα πάρτις στα σπίτια που ντύνονται. Που ντύνονται καπουτσίνος, ξέρω, καλόγερος. Ντύνεται Ρομπέντο Δασόν ή ντύνεται Μαρκισία, ξέρω, Κολομπίνα, δεν ξέρω. Αυτά είναι αστεία. Είναι καφών στα δικά μου. Ναι, ναι, είναι αστεία αυτά. Γιατί το καρναβάλι, όπως ξεκίνησε, ήταν να ντύνεσαι με αυτοσχέδιο τρόπο, με ό,τι έχεις, κάτι που παλαβό, όχι κάτι πολύ επιτηδευμένο που είναι τουαλέτα, καλύτερα και από αυτά που φοράς τα καθημερινά. Πού τουαλέτα είναι και τα καθημερινά? Ναι, δηλαδή όλη αυτή η διθενιά που και καλά πάμε να γλεντήσουμε και ντυνόμαστε σικ. Έλεος, και αυτό σε πειράζει. Ναι, δηλαδή. Και αυτό με πειράζει αιώνες. Δεν τον μπορώ αυτό το καρναβαλικό χρόνια τώρα. Όλα τα άλλα. Τι πρόβλημα έχεις, παιδί μου, που ντυνόμαστε γυναίκες απόκριες? Δεν είπα αυτό. Να μην έχουμε τα τυχερά μια μέρα του χρόνου χωρίς συνοχές και να είμαστε παράνομοι. Τι τυχερό. Εσύ έχεις πρόβλημα τις 364 μέρες? Ναι, μα ευκαιρία να βάλουμε ένα φουστάνι ξόπλατο. Εσύ το από ό,τι ξέρω το φοράς με διάφορες φορμές. Για τις ανάγκες της δουλειάς και του. Βάλε το τραγούδι που είναι επίκαιρο να φύγουμε με αυτό, γιατί δεν θα φύγουμε με αυτόν. Για τον Αθηναγκούρα, ρε παιδί μου! Το σπίτι, σπάταλο το τυρί. Έλα, τυρί. Πάνω εδώ σας αποχαιρετούμε. Καλά να περάσετε. Καλές τσίκνες, καλές παπάρες. Ναι, και τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Το πεινασμένος, το πεινασμένο ξεχωρίζει. Μες στην ταβέρνα μπορεί και τον αναγνωρίζει. Αν δεν πεινάσεις, δεν ξέρεις τι σημαίνει πείνα. Δεν ξέρεις τι είναι να σε έχουν μυστικό ένα μήνα. Πεινασμένοι είμαστε αγάπη μου κι οι δύο. Έλα να μοιράσουμε να χάβουν και στα δύο. Πεινασμένοι είμαστε αγάπη μου και μόνοι. Βάλε στο κοδόπουλο μου μπόλικο λεμόνι. Μπόλικο λεμόνι. Στόμαχια άδεια. Έτοιμα τα πυρούνια, στρώσε τραπέζι, να φάμε σαν γουρούνια. Άπειρα είναι, μπροστά μας τα κοψίλια, τρώγε και πίνε, μη μείνουν τα παρίδια. Πεινασμένο θα βοηθήσει. Μόναχα εκείνος ξέρει με τι να τον ταΐσει. Ξέρει πως είναι να μαγειρεύει ο άνθρωπος σου. Και να μην βάζει αλάτι στο κοκκινιστό σου. Πεινασμένοι είμαστε αγάπη μου κι οι δύο. Βγάλε δυο λουκάνικα σου λέω το ψυγείο.